Χωρίς λόγο να ξεκινήσουμε, επειδή είναι και Μεγάλη Τετάρτη, καλώς σας βρήκαμε, εδώ είμαστε live, ενώ η συνάντηση στη Μόσχα διεξάγεται αυτή τη στιγμή, θα έχουμε και δηλώσεις αργότερα, Πούτιν Τσίπρα, φτάσανε χθες, τους είδαμε, ενώ είναι Μεγάλη Τετάρτη, ενώ χιονίζει σε μεγάλο μέρος της χώρας και κάνει ένα κρύο εδώ στην Αθήνα, είπαμε να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι, στην εκτέλεση όμως από την παράσταση που είχαμε δει, ζήσει και πάρα πολλοί κόσμος απολαύσει για το Μίκη Θοδωράκη στο μπάτμιντον πέρυσι, πρόπερσι. Από εκεί μας έρχεται αυτή η εκτέλεση, επειδή ρωτάτε, οπότε την μεταδίδουμε. Κατά τα άλλα, είμαστε Μεγάλη Τετάρτη και φτιάξαμε και μια επιτροπή λογιστικού ελέγχου με τις συνεντεύξεις, με τα σποτάκια όπως πρέπει, για να ψάξουμε σαν χώρα και σαν λαός, πόσοι ισχυροί, κάποιοι ισχυροί, κάποια στιγμή, με τους βοηθούς τους, δημοσιογράφους, πολιτικούς, επιχειρηματίες, πόσοι ισχυροί πάντως, σε κάποια φάση της ιστορίας, πάτησαν στην πλάτη κάποιους ανίσχυρους. Γι' αυτό έγινε όλη αυτή η επιτροπή. Οπότε, αυτό και μόνο το λες πάρα πολύ ευχάριστο γεγονότο. Έλεξε το, διάγραψε το. Έλεγξε το, διάγραψε το. Αυτό είναι και το σύνθημα της σχετικής επιτροπής. Το τραγούδι είναι από τους Lenin Grand Cowboys, μαζί με την χοροδία, ότι έχει απομείνει βεβαίως από του Κόκκινου Στρατού. Αλεξανδρόφ λέγεται πια, που κάνει και περιοδίε στον πλανήτη. Αυτό είναι το σύνθημα της σχετικής επιτροπής που φτιάχτηκε στη Βουλή από τη ζωή. Γιατί η ζωή φτιάχνει μόνη της, κινείται μόνη της. Κάποτε λέγαμε στην αριστερά ότι δεν υπάρχουν προσωπικές, στρατηγικές και πολιτικές και τακτικές και στάσεις, αλλά όλοι μαζί συλλογικά. Εδώ αυτό δεν ισχύει. Δεν ισχύει μαζί με άλλα 100, αλλά αυτό είναι κυρίαρχο. Βλέπετε, μόνο προσωπικές στρατηγικές, μόνο προσωπικές τακτικές, μόνο προσωπική προβολή, προσωπική αγωνία και προσωπική διαδρομή. Οι άλλοι υπάρχουν μόνο ως κομπάρση, πολύ χρήσιμοι για να προχωρήσει ο ένας και μόνο. Έτσι συμβαίνει, το βλέπουμε κανονικά. Κατά τα άλλα, η δημοκρατία κινδυνεύει, γιατί χτες πήγαν οι αναρχικοί και έγραψαν στους τοίχους, όχι με μπογιά, με σπρέι, συνθήματα. Βεβήλωσαν τα μάρμαρα, όπως λένε τα κανάλια, τα ραγμένα, και κυρίως η Όλγα Τρέμη που είχε αγωνία όλο το βράδυ για τη δημοκρατία. Αυτή τη φορά οι αναρχικοί είχαν λιγότερο ειρηνικές διαθέσεις, γέμισαν με συνθήματα τα τυχεία έξω από τη Βουλή, στο πεζοδρόμιο και στον άγνωστο στρατιώτη, και τα συνθήματα που έγραψαν δεν ήταν καθόλου ειρηνικά. Έγραψαν ότι πρέπει να καεί το κοινοβούλιο, να καεί το κράτος. Το γνωστό σύνθημα να καεί μπιπ. Όχι, σκέτο, να καεί το κοινοβούλιο, χωρίς τον μπιπ. Να καεί το κοινοβούλιο, να καεί το κράτος, να μπει μπουρλότο σε όλες τις φυλακές και ότι οι μπάτσοι θα πεθάνουν από τα παιδιά. Εδώ βλέπω ένα σύνθημα που λέει πόλεμο στη δημοκρατία. Πόλεμο στη δημοκρατία. Κηρύζουν το πόλεμο στη δημοκρατία. Like a ghost in a no man's land, with just one bullet and a gun in my hand. τα εδώ παιδιά βλέπω τους. Ένα σύνθημα που λέει πόλεμο στη δημοκρατία. There's a shadow hanging over my head. She was an angel. At least that's what she said. Νομίζω ότι σε σχέση με το ακριβώς τι ήταν η ερώτηση, πώς προέκυψε το... Ταράχτηκε η ζωή. Είναι από τη συνέντευξη που δόθηκε χθες. Θα έρθουμε στην πορεία σε αυτήν, διότι ρωτήσαν κάτι αυτονόητο και με λίγο τάχασε, που δεν έχουμε μάθει, δεν μας έχει μάθει η ζωή να τα χάνει. Κι όμως ακόμη και οι τόσο πολύ δυνατοί λυγίζουν κάποια στιγμή όταν η ερώτηση είναι τόσο απλή. Και τόσο απλά και ωραία γίνονται αυτά. Εδώ ακούσαμε το δράμα της Όλγας Στρέμη που έχουμε πόλεμο προς τη δημοκρατία. Και όπως ξέρουμε, η δημοκρατία δέχεται πόλεμο και κυρίως ανέφεραν εκεί και ο συνάδελφος που ήταν στη Βουλή και έβλεπε και διάβαζε τα συνθήματα που έγραψαν στους στίχους. Ένα από αυτά έλεγε να καεί το κράτος. Να καεί το κράτος. Αν βεβαίως υπήρχε σοβαρός αστικός κόσμος σε αυτή τη χώρα, αυτοί πρώτοι θα είχαν κάψει αυτό το κράτος για να φτιάξουν ένα σοβαρό αστικό κράτος, γιατί τέτοιο δεν έχουμε, δεν είχαμε και από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουμε. Παρ' όλα αυτά, επειδή όλο αυτό το ψιλομπάχαλο βολεύει κυρίως το αστικό σύστημα, γι' αυτό οι συγκεκριμένοι δεν πρόκειται ποτέ να το κάψουν. Άλλωστε, αυτοί οι ίδιοι το έχουν δημιουργήσει. Από ό,τι φαίνεται, δεν υπάρχει και διαθεσιμότητα και διάθεση να το κάψει κανένας άλλος. Θα πορευτούμε έτσι. Όμως, για τη δημοκρατία, επειδή είναι πολύ σοβαρό θέμα, το επεσήμανε και η Όλγα, ότι έχουμε πόλεμο στη δημοκρατία, πρέπει να αποκαταστήσουμε και να δηλώσουν παρόν οι μαχητές υπέρ της δημοκρατίας. Ο πρώτος είναι τώρα. Κύριε Αντιπρόεδρε. Είστε οργισμένος, διότι δεν είναι εύκολο πράγμα, ούτε απλό πράγμα. Είμαι οργισμένος, όχι γιατί με πετάσαν εναντίον μου. Είμαι οργισμένος διότι αισθάνομαι ότι μετά από χρόνια πολλά, και θυμηθήκατε την περίοδο του 60, πρέπει να ξαναδώσουμε μάχη για τη δημοκρατία. Rots in hell, rots in hell, in darkness till I cry. But I will drag you down here, you'll be my comrade. Κανένας δεν μπορεί να δημοκρατήσει τη δημοκρατία. Bloody hell, bloody hell, in darkness till I cry. Be my darkest angel and teach me how to fly. Πρέπει να ξαναδώσουμε μάχη για τα σκατά. Για αυτή τη δημοκρατία, έτσι ακριβώς όπως την ξέρουμε, για αυτή τη συγκεκριμένη μιλάμε, δεν μιλάμε γενικώς για τη δημοκρατία, για αυτή τη συγκεκριμένη όπως εφαρμόζεται σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης με κρίση και μνημόνιο. Την άλλη μπορεί να τη συζητήσουμε, την ιδέα τι είναι, μια κουβέντα θεωρητική, μάλλον σε συμπόσια ή δεν ξέρω εγώ πού άλλο. Αλλά αυτή έτσι όπως τη βιώνουμε κυρίως τα τελευταία χρόνια, για αυτή τη δημοκρατία πρέπει να δώσουμε μάχη, λέει ο Πάγκαλος, αλλά ακολουθεί και ο αναλυτής για θέματα δημοκρατίας, Μάκης Βορύδης. Αν αρχίσουμε να αμφισβητούμε την ίδια την κοινοβουλευτική δημοκρατία, τότε στην πραγματικότητα δημιουργούμε συνθήκες απόλυτης σύγκρουσης, γιατί χαλάμε τον βασικό μηχανισμό κεντρικών επιλογών και επιλύσεως και διευθετήσεως των κατευθύνσεων που θα πάρουμε. Κανένας δεν μπορεί να δημοκρατήσει τη δημοκρατία. Ο Γιώργος Παπανδρέου, κανένας δεν μπορεί να δημοκρατήσει τη δημοκρατία. Κάποιος έπρεπε να θέσει και αυτόν τον όρο και αυτήν την έννοια. Αυτό το φιλοσοφικό θέμα και το έθεσε ο Γιώργος Λέδωνας Ακροατής. Δεν σας ενδιαφέρει που έγραψαν έξω από τη Βουλή αναρχική? Αυτή είναι η αριστερά. Βρωμιά, πλησιά και γενικό μπάχαλο. Είναι βαθιά υπαρξιακό το πρόβλημα. Κώστας. Δεν ξέρω τι κάνει η αριστερά. Είναι ένα μεγάλο θέμα και πόσοι δηλώνουν αριστεροί. Αισθητικά δεν μου αρέσει καθόλου να γράφουμε πάνω σε δημόσιους χώρους, ακόμη και αν είναι καινούργια κτίρια, πόσο μάλλον όταν είναι και παλιά κτίρια, πέτρες. Υπάρχει η τέχνη του λαξευτή κάποτε, πριν έναν αιώνα, πριν δύο αιώνες, πριν 50 χρόνια. Όντως, αλλά εγώ δεν έθεσα θέμα αισθητικό και εγώ διαφωνώ με αυτά. Έθεσε ένα άλλο θέμα, πιο σοβαρό, μπορεί να το πει κανείς, πιο βαρύ μάλλον και πιο βαθύ. Δεν εννοούσα ότι η δημοκρατία κρίνεται από τα συνθήματα σε ένα τοίχο, αλλά από την ουσία αυτή καθεαυτή. Δηλαδή από την πλατεία τη συγκεκριμένη και το κτίριο, η δημοκρατία έχει κινδυνεύσει από αυτά που ψηφίζονται μέσα στη Βουλή και όχι από αυτά που γράφονται έξω στον τοίχο, τα οποία σβήστηκαν κιόλας με το γνωστό μηχάνημα εκεί με το που καταβρέχει ο υπάλληλος και δεν υπάρχουν πια τα συνθήματα. Έχουμε μείνει όμως στη δημοκρατία και στους μαχητές της, της συγκεκριμένης δημοκρατίας. Ήταν ο Πάγκαλος, ήταν ο Βορύδης, έχει μείνει και κάποιος που πρέπει να την ζητοκραυγάσει. Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. κανένας δεν μπορεί να δημοκρατήσει τη δημοκρατία. Σε σχέση με το ακριβώς τι ήταν η ερώτηση. Έλεγξε το, διάγραψέ το. Το σύνθημα της επιτροπής αυτής που συστήθηκε για να ψάξει και είναι έλεγξέ το, διέγραψέ το, γιατί θα διαγραφεί αμέσως μετά. Βεβαίως έχουμε τη δήλωση του Βαρουφάκη που λέει δεν θα διαγραφεί αλλά θα πληρώνουμε στο Διοικητικές, και κάτι άλλες δηλώσεις Τσίπρα που ψηλοφωτογραφίζουν ότι δεν θα το διαγράψουμε. Μάλλον το είχαν πει, αλλά από τότε που γίνανε κυβέρνηση μόνο αυτό δεν λένε, λένε όλα τα υπόλοιπα. Χτες λοιπόν έδωσε συνέντευξη η Ζωή, η πρόεδρος της Βουλής, για να ανακοινώσει αυτήν την επιτροπή. Εκεί ήταν ο συνάδελφος Αχιλλέας Τόπας από το Sky, ο οποίος έκανε την πολύ απλή ερώτηση και σύνδεσε την δήλωση Βαρουφάκη για το Δίνεκες με την επιτροπή που λέει διέγραψέ το. Το βασικό σύνθημα του σποτ είναι έλεγξε το, διάγραψε το, αναφέρεται στο χρέος προφανώς. Ωστόσο, χθες ο κ. Βαρουφάκης μετά τη συνάντηση με την κυρία Λαγκάρντ είπε ότι η Ελλάδα θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές ή στο διηνεκές. Και θα ήθελα να μου πείτε τι από τα δύο ισχύει. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι σε σχέση με το ακριβώς τι ήταν η ερώτηση, πώς προέκυψε το. Επειδή ξέρω ότι είστε μελετηρός, έχει αναρτηθεί στην κοινοβουλευτική διαφάνεια η απόφαση για την συγκρότηση της Επιτροπής. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Διοικητικές. Εγώ σας ρώτησα, η Επιτροπή έχει σκοπό να καθορίσει ποιο κομμάτι του χρέους, όπως λέτε και εσείς, είναι πονίδιστο και να προχωρήσει τη διαγραφή του. Απ' την άλλη πλευρά όμως έχουμε τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος λέει ότι θα εκπληρώσει η Ελλάδα τις υποχρεώσεις της απέναντι στους δανειστές. Ένα σχόλιο γι' αυτό σας ζήτησα και επίσης δεν μου είπατε πώς προέκυψε η ιδέα για το βίντεο σε ό,τι αφορά την Επιτροπή. Ευχαριστώ. Πρώτον, φαντάζομαι ότι μπορείτε να αντιληφθείτε τι σημαίνει διάκριση των εξουσιών, ώστε να μην με ρωτάτε να σας απαντήσω ως εκπρόσωπος της εκτελεστικής εξουσίας. Οφείλω όμως να πω ότι μου προξενεί κατάπληξη αυτή η εξ αρχής προσπάθεια υπονόμευσης ενός τέτοιου αιτήματος. Από τη συνέντευξη χτες την αυτονόητη ερώτηση και την απάντηση που στην αρχή δεν δόθηκε αλλά μετά κάπως μπαλαμουτεύτηκε για να γίνει στο τέλος διαφορετική θεσμή, όπως ακριβώς το διατύπωσε η πρόεδρος της Βουλής. Βεβαίως ο εκτελεστικός βραχίωνας αποφασίζει, ο νομοθετικός μπορεί να συμβουλεύει, να ψάχνει, αλλά δημιουργεί και μια παρερμηνία το σύνθημα. Έλεγξε το, διάγραψε το. Ελληνοφρένεια είναι εδώ. Όπως κάθε μέρα, 211-208-200, ο διευθυντής απαντάει εκεί. SMS όποιος θέλει να στείλει, γραφειρία αλκενό, το μήνυμά του στο 54-100. Και όποιος θέλει να στείλει mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση του studio@papakirialfm.gr. Ο Μάριος Καγής ρυθμίζει τον ήχο. Και εμείς εδώ έχουμε φτιάξει ραδιοφωνικό σποτάκι για την Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου, αυτό δηλαδή που έφτιαξε η Ζωή προχθές. Θα ακούσετε τώρα πώς ακριβώς είναι το ραδιοφωνικό, το ηχητικό σποτ που απευθύνεται προς τον ελληνικό και όχι μόνο λαό. Έλεγξε το, διάγραψέ το. Έλεγξε το, διάγραψέ το. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Διοικητικές. Και αυτό σκοπεύει να κάνει στο Διοικητικές. Εμείς, επειδή πολλοί με ρωτάνε, βεβαίως και θα σεβαστούμε τις θεσμικές μας δεσμεύσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. δεσμεύσεις που εκφορεύονται από τις ίδιες τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μας δεσμεύουν οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα τους σεβαστούμε αν και διαφωνούμε και θα εργαστούμε για να τους αλλάξουμε, αλλά θα τους σεβαστούμε. Έλεγξε το, διάγραψέ το. Η μόνη ρεαλιστική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση στο αδιέξοδο που έχουμε φτάσει. Η μόνη εναλλακτική και σωτήρια εναλλακτική πρόταση είναι η κατάργηση με ένα νόμο και σε ένα άρθρο, όπως ακριβώς τα ψηφίσατε προχθές, όλων των μέτρων λιτότητας που εξαθλιώνουν την κοινωνία και γεννούν ακόμα μεγαλύτερη ύφεση. Έλεγξε το, διάγραψέ το. Και αυτό που πρέπει να κάνει στο δίνεκες. Στο δίνεκες. Στο δίνεκες. Στο δίνεκες. Έλεγξε το, διάγραψέ το. Η ελληνική κυβέρνηση πάντοτε εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε όλους τους δανειστές και αυτό που πρέπει να κάνει στο δίνεκες. Αυτό, το δίνεκες. Αρχίζει από δέλτα όπως και το διάγραψέ το που λέει ο Άδωνης, που λέει και η ζωή. Μήνυμα εδώ της ακροάτριας με το όνομα Σπυρέτα. Τι κρίμα τόσο έξυπνα και ταλαντούχα παιδιά εμείς. Να έχετε τόσο τυφλό φανατισμό. Δύο θαυμαστικά. Δεν είμαι ΣΥΡΙΖΕΑ. Αριστερή με ανοιχτά μάτια είμαι. Πρέπει να στηρίξουμε τη ζωή. Αυτό το δεν είμαι ΣΥΡΙΖΕΑ. Εκεί τελειώνει το μήνυμα. Αυτό το δεν είμαι ΣΥΡΙΖΕΑ. Γιατί αισθάνεστε την ανάγκη να μην είστε, αλλά είστε και δηλώνετε η ίδια για σας ότι είστε αριστεροί με ανοιχτά μάτια, σε αντίθεση με όλους όσους δεν πιστεύουν αυτό που εσείς πιστεύετε, που είναι δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αλλά σίγουρα με κλειστά μάτια. Είστε καρασιριζέα. Να σου το πω εγώ, να το ξέρεις έτσι καθαρά, μην τρέπεσαι, μην φοβάσαι, δεν είναι καμία ντροπή. Περίπου 36% όσοι ψήφισαν, αλλά αυτή τη στιγμή αν γίνουν και εκλογές, καμιά 45% λόγω εθνικής αξιοπρέπειας και ανάσας, θα ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είσαι μόνη σου, μην τρέπεσαι, είναι όλα μια χαρά. Σε σχέση με το πρέπει να στηρίξουμε τη ζωή, θα σου πω ότι εμείς εδώ ως εκπομπή τη στηρίζουμε τη ζωή. Όμως τη ζωή που τραβάει την ανηφόρα. Μπρος. Χρόνια πολλά, καλή ανάσταση. Τον 1,5 χρόνο που αγώνα. Άστα αυτά τώρα, έχουμε αριστερά, δεν πιστεύουν σε αυτά. Ξέχνα τα. Τον 1,5 χρόνο. Θα κάνει το σταυρό σου που θα κάνουμε και Πάσχα φέτος. Τα έλεγε η Νέα Δημοκρατία από τα σποτάκια τη. Ούτε αρνίδε φταν, μάστα αυτά. Ούτε αρνίδε δεν έφτασε να σουβλίσουμε. Σουβλίζαμε τον μπούτι μόνο, ένα μπούτι καταφέραμε να πάρουμε και σουβλίζαμε παϊδάκια. Άσα μας. Από τα 300 δισεκατομμύρια τώρα, μετά από 5 χρόνια, έχουμε πάει στα 320. Σε ευχαριστώ, Βανεγέρο. Τι είπε ο Βενιζέλος, ότι μας έβαζε και 20 δις μέσα. Και ευχαριστούμε και πολύ, να λέμε. Και αυτό, ευχαριστούμε, Βενιζέλο, ευχαριστούμε. Να είναι καλά. Να είναι καλά. Την ευχή μας, να έχει 1000 χρόνια να ζήσει έτσι πως ζει τώρα. Αυτό στη Χολυστερίνια είχε 120 σαν τον Παγκαλό. 620 μπορεί. Ναι, να σου πω, ξέρεις που αποβιβάζω τώρα σε 10 λεπτά. Εμμανουήλ Μπενάκη και Κηφισιά. Να πουλήσω τον Αντώνη, γεια. Όλο το ταξιδί βγάζεται. Ζηλεύεις? Πάρε και εσύ ένα ταξί να σε βγάζω. Μα... όλη μέρα στο δρόμο, βαριέται. Τι θα κάνει, έχει κάνει μια κολάρα τεράστια. Όλο το ταξιδί βγάζει και μια άλλη χαζοβιόλα να με μια βαθιά φωνή που έχει. Ταξιτζού είναι κι αυτή. Και χαζοβιόλα. Καλά, λοιπόν, άντε, καλό Πάσχα. Ζηλιάρα, γεια. Προηγουμένως άκουσα τη Μακρύ και μίλαγε με τον Λοβέρδο. Τρομερός ο Λοβέρδος, ε. Τ' άκουσες, ε. Από εδώ και πέρα το Πασόκ μόνο θα ανεβαίνει. Δηλαδή, αν κάτι θα κάνει το Πασόκ, είναι θα ανεβαίνει. Άλλα αντάλλα ελπίζουν και αυτοί. Να, για ναι. Το μόνο λόγο που θέλω να πάμε σε εκλογές τώρα είναι μπας και μπει ο Γιώργος στη Βουλή. Τι έμαθα λέει. Τι έμαθες λέει. Ήσουν μαζί με τη Βίκη στα μάτια προχθές. Κακό είναι. Τι πράγματα είναι αυτά, Αποστολή. Μεταξύ μας τώρα, είμαι η instructorάς της. Πρώτη φορά μόνο, ε. Μην το πεις πουθενά. Πάρε και τη θεία σου τώρα, σου μιλήσει. Ποια θεία μου. Θα δω, έλα εδώ, τη θεία σου πάρε. Θεία σου, Αποστολάκη είναι. Αποστολή, γεια σου. Έλα, θεία. Τι κάνεις, άνιζε μου, καλά είσαι. Καλά, καλά. Μπράβο, αγόρι μου. Να εδώ με το σύζυγο λίγο τα λέγαμε. Και να περάσεις καλά όπου και να πας. Πού θα πάω. Σιγά μου, που θα πάω, δεν πάμε εμείς. Δεν θα πας στο Γαργαλιάνη, εγώ θα πάω στην Πάτρα, ρε Αποστολή. Αλήθεια. Ναι, από εκεί είμαι, ρε Αποστολή. Δεν το ξέρω. Εγώ σε πιάνω τις από εκεί με τα λόγια που λες μόνο. Αχ, είμαστε πατριωτάκια, Αποστολή μου. Πατριωτάκια τώρα εσύ για την Πάτρα δεν είναι τώρα το ίδιο. Yeah. Γιατί για τους πατρινούς ξέρεις τι λένε. Πας τέτοιος πατρινός. Α, πατρινός. Δεν είπα εγώ αυτό. Είπα ότι δεν έχετε καλό δρόμο. Αυτό εννοούσα. Ότι έχετε τον τεθλασμένο που λέει και ο Σαμάρας. Δεν είστε τη αντρική οδού. Μη μου τον αναφέρει, μα να κατέβει άντερα. Δεν μπορώ. Ότι είναι σκοτώστρα ο δρόμο δηλαδή. Αυτό εκεί θα καταλήξει. Αποστολή μου. Ενώ εμεί πάμε από Τρίπολη, όλα εύκολα. Άραγε προσοχή μπροστά στο Σαμαρά. Έλεγαν δεν είσαι κοντά να σου δώσω ένα χαστούκι. Δηλαδή αυτό τον άνθρωπο είναι τρόπο να το κάνω κομματάκια. Το Βενιζέλο και το Σαμαρά. Κομματάκια ξέρει αυτό. Καλά, πάρε φορά μια μπουκιά γίγαντε και έλα. Έλα, γεια. Σας πω, ακούγοντας πάλι σήμερα αυτό το σχόλιο που έγινε, τα σχόλια για τις σκουριές, ήθελα να πω, αν ακούει κανένας εργαζόμενος από αυτούς που δουλεύουν στις σκουριές, ότι ακόμα και αυτά τα καράβια που πετάνε τα πυρηνικά απόβλητα στις θάλασσες, έτσι παράνομα, και έτρεχε η Greenpeace και αυτά, και αυτοί οι άνθρωποι έχουν παιδιά και θέλουν να μεγαλώσουν τα παιδιά τους στην οικογένειά τους, καταλαβές. Λοιπόν, επειδή με βάση γνώμονα την οικογένεια, δεν μπορούμε να κάνουμε ό,τι γουστάρουμε. Αυτό ήθελα να πω. Κατάλαβες τώρα πώς το λέω. Δηλαδή, απ' έξω θες να πεις ότι κάποιες δουλειές είναι ντροπή. Όλοι αγόρι μου, όσοι κάνουν παρανομίες, τις κάνουν για να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Θα σου κάνω τον δικηγόρο του εργολάβου και του μεταλλορύχου. Τι να κάνει, να παραιτηθεί, έχεις εσύ άλλη δουλειά. Ρε, δεν είπα εγώ να του δώσω δουλειά. Απλά ότι δεν είναι αυτός που λέει ότι έχω οικογένεια να με πει. Ωραία. Και τι να κάνει, αγάπη μου, παίζουν γλυκιά, να μην δουλέψει με. Ξεκινάει το γάμι ανάποδα, να τελειώνει προς τα έξω. Κατά, εγώ θα του προλύσει. Εσύ που λες ότι κάποιες δουλειές είναι ντροπή. Τι θες να κάνει. Αυτός που πετάει τα απόβλητα. Εντάξει, αυτός που... Είσαι και εκκλησία. Είναι πολύ απλό. Υπάρχει λύση. Όχι να παραιτηθεί, να δουλέψει. Αλλά όχι να κάνει το σκυλί του αφεντικού. Αυτή είναι η λύση. Όχι να πάει να διαδηλώνει υπέρ του εργολάβου, να κάνει αντιπορία. Αυτή είναι η λύση. Όχι να μην δουλεύει, ας δουλέψει. Τα καλά μας κάνουν, γιατί έχουν παιδιά του. Άι, παράτα μας, μωρέ. Δεν συνόμαστε μια ώρα. Να, τα σπέρματα του εμφυλίου είναι αυτά. Ακούσατε εδώ, δεν μπορούν να συνεννοηθούν. Άλλα λέει ο ένας, άλλα λέει ο άλλος και δεν βγάζουν άκρη. Πόλεμο στη δημοκρατία, που λέει και η Όλγα, τρέμει αλλά από μια άλλη οπτική. Επειδή είναι και Μεγάλη Τετάρτη και επειδή δεν θέλουμε να ακούμε και αυτά που ακούμε και κάθε μέρα, καλό είναι να χαλαρώνουμε που και που, αλλά με το δικό μας τρόπο. Είναι η χοροδία των πολιτικών κρατουμένων γυναικών, φυλακισμένες από το 1948, στα καλά έτη βέβαια, έως το 1952 στις φυλακές Αβέροφ. Είναι εκεί που είναι σήμερα ο Άριος Πάγος. Δεν υπάρχει ως κτίριο, ήταν ένα πέτρινο κτίριο, αν δείτε παλιές φωτογραφίες. Εκεί μέσα ήταν οι γυναίκες, έφτιαξαν και μια χοροδία, τα τραγουδούσαν τα τραγούδια για να νιώσουν ελεύθερες και να έχουν μια επαφή με τον έξω κόσμο. Μόλις βγήκανε, έκαναν τη χοροδία, τα ηχογράφησαν και μας έχουν μείνει. Το τραγούδι των μελοθανάτων. Ανάστασή σου, λαέ μας, όλα τα δίνουμε κάθε στιγμή. Πάλι στις μάχες εν ίστα κελιά μας, του λυτρωμού σου η ώρα να έρθει. Κι αν κάθε τόσο μας παίρνουν και μία, δάκρυα δεν τρέχουν μα όλες με μιας. Η μια την άλλη στα μάτια κοιτά. Κάθε τόσο μας παίρνουν και μία άριο μπορεί δική μου η σειρά. Γεια σας αδέρφια, στερνό μας τραγούδι. Γεια σας αδέρφια, θα έρθει η λευτεριά. Ας παίρνουν και μία εμάς θα θερμαίνει αυτός ο σκοπός. Ζήτω το δίκιο μας, ζήτω η νίκη, νιές παλικάρια τραβάμε εμπρός. Παλικάρια τραβάμε μπρος. Και Μεγάλη Τετάρτη, μην το ξεχνάμε αυτό, διότι Μεγάλη Εβδομάδα έχει ένα ρόλο μέσα στη ζωή μας και μέσα στις υπόλοιπες εβδομάδες του χρόνου. Λέει εδώ ένας ακροατής, μήνυμα, ο Αντώνης, καλησπέρα, ναι, ωραίο το τραγούδι που έπαιξε, αλλά δυστυχώς για λίγους και ευτυχώς για τους πολλούς έχουμε 2015 και όχι 1950. Έχεις δίκιο, έχουμε 2015, ισχύει αυτό, οπότε την επόμενη φορά που θα θέλουμε να βάλουμε ένα τραγούδι να καθαρίσουν τα αυτιά μας, θα βρούμε ένα με την Πάολα. Δήμο, τι πόλεμο κάνουνε μέσα έξω εδώ πέρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Φαντάσου να έρθουν ποτέ. Ποιος παιδί μου κάνει πόλεμο στο ΣΥΡΙΖΑ. Oh. Έχει ανάγκη ο ΣΥΡΙΖΑ να του κάνει κάποιο πόλεμο απ' έξω. Μια χαρά δεν φαγώνονται μεταξύ τους. Εντάξει, είναι. Ότι μεταξύ τους τα βρίσκουν, εσύ θες να μου πεις τώρα, ε. Είναι όλα φαζάνης ήρεμος και είναι όλα καλά. Τα βρίσκουνε, βρε Αποστόλη. Τι έχει γίνει σε βάρος μας, βρε Αποστόλη. Πώς θα σωθούμε, δεν καταλαβαίνω. Κάνοντας το ίδιο λάθος με τον ίδιο τρόπο και περιμένοντας το ίδιο αποτέλεσμα, δεν θα σωθούμε. Φακεστιόν, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σου, αλλά σου λέω είναι έτοιμοι όλοι, δεν είναι, το βλέπεις. Όχι, και γι' αυτό θέλουμε το ΣΥΡΙΖΑ, για να μας μάθει να περιμένουμε μέχρι να ετοιμαστούν όλοι. Είναι ωραίο να περιμένεις γενικώς, δημιουργεί μια ενδιαφέρουσα αδράνεια και μετά φταίνει καναπέδες. Γιατί απ' όλα το έπιπλο σου έφτεξε, που δεν έχει ούτε πόδια, δεν έχει ούτε μυαλό, ούτε τίποτα. Αυτός που σε οδήγησε στο έπιπλο, που έχει και μυαλό και δόλο και πόδια, δεν σου έφτεξε ποτέ. Σου έφτεξε ο καναπές ξαφνικά ή το τηλεκοντρόλ από μόνο του. Έλα, βρε Αποστόλη, γιατί τα λες όλα αυτά, έχεις. Γιατί είμαι κακός άνθρωπος γι' αυτό, γιατί είμαι στρίτζο, έχω σκάσει από τη ζήλια μου γι' αυτό. Τόσο κελαρίδι, εγώ δεν άξιζα μια θέση. Θα τις διεκδικήσεις, παρακαλώ. Προσπαθώ. Ναι. Έλα ρε καμπάτι μου. Αγάπη μου, τι κάνεις. Έλα καλά, εσύ. Να σε ρωτήσω λίγο κάτι. 1000 ml κουκουέ, τι κάνουνε, μουλού. Τι κάνουνε. Ένα λίτρο. Καλό, ε. Ναι. Ποιος είναι. Ποιον περίμενες. Είμαι η ξαδέφη του Γιώργου. Ποιανού Γιώργου. Του Κατσφάρα. Κατσφάρα. Αυτό μου έλεγε ο Γιαννόπουλος. Θέλω να ρωτήσω, καταρχήν μου είπε ότι εκεί πέρα φτιάχνετε υπολογιστές. Φτιάχνουμε υπολογιστές, κακό είναι. Αφού χαλάνε. Ορίστε. Να μην τις φτιάξουμε. Χάλασε το κομπιουτεράκι σου, αγάπη μου. Σε μένα μιλάς. Ναι, σε σένα μιλάω. Γιατί. Πώς μου είπες, τι μου είπες. Αν σου χάλασε το PC σου. Ναι, έχει κάποιο πρόβλημα. Θα μπορείτε να μου πείτε τη γνώμη σας. Ναι, βεβαίως, γι' αυτό είναι η γνώμη, για να τις λέμε. Μιλάω. Με μένα. Το όνομα. Τζένι Μπότσι. Πώς. Τζένι Μπότσι. Καιρό είχα. Εμένα μου πω ότι λέγεσαι Αποστόλη. Τον Αποστόλη θες. Εγώ είμαι ο βοηθός. Ο σέρβος. Ο Τζένι Μπότσι. Ναι. Άρα εσύ το ξέρεις όμως δεν το ξέρεις. Ξέρω. Πες μου το προβληματάκι. Να σου πω εγώ τη γνώμη μου. Τι έχει το κομπιούτερ. Κολλάει. Ο υπολογιστής στην αρχή δεν έβαζε τόνους. Τόνους. Ναι. Μετά σταμάτησε να γράφει ελληνικά και γράφει μόνο αγγλικά. Με τους τόνους ακόμα υπάρχει το πρόβλημα. Ναι. Τώρα δεν μπορώ να γράψω καθόλου ελληνικά. Δεν γράφω ελληνικά. Τόνους βάζει? Όχι, πού να βάλει στα αγγλικά τόνο, αφού δεν έχω ελληνικά για να βάλω τόνο. Σωστό. Κάτι θα έπαθε. Δοκίμασε λίγο να το βρέξεις, να του ρίξεις λίγο νερό για να νιώσει λίγο ότι είναι στη θάλασσα να βγει και ο τόνος. Ο τόνος θέλει νερό για να ζήσει. Γέμισε την πανιέρα, εις μπανιέρα ή ντους. Γέμισε την πανιέρα, μια λεκάνη. Εναλλακτικά δεν έχω πρόβλημα εγώ. Και βάλε μέσα τον πύργο. Από τη ραδιοφωνική εκπομπή είστε έτσι. Που κάνουν τις φάρσες. Έλα, χαζομάρες τώρα. Όχι, παιδί μου. Ο τεχνικός είμαι, ο Τζένι. Είναι κολόπεδο, πείτε του, που με έκανε και πέμενε να πάρω τηλέφωνο. Είναι πολύ κολόπεδο, πείτε του Γιώργου. Εγώ θα το πω, πες το εσύ κατευθείαν. Έχει δεν το πείτε, θα του μιλήσετε. Ναι, όλη την ώρα με τον Γιώργο μιλάμε. Λοιπόν, και ήθελα μια πορεία, ρε φίλε. Τι? Πες μου πώς θα ταξινομήσεις τα τηλεφωνήματα στον υπολογιστή και τα βρίσκεις. Ό,τι παραγγελία σου κάνουν, το βρίσκεις κατευθείαν. Είμαι πάρα πολύ καλός. Για πες μου. Είμαι πολύ καλός σε αυτό. Θέλω να μου πεις κάτι, θέλω να βάλω και εγώ τον υπολογιστή μου σε μια τάξη. Θέλω να το κάνω ελληνοφρενικό τον υπολογιστή. Α, δεν έχει, φίλε. Πρέπει να δουλέψεις κοντά μου, να σε μάθω. Να σου δείξω. Πρέπει να μαθητεύσεις δίπλα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Πήγαινε μετά στο τέλος. Δεν ήθελα να σε τρομάξω. Γιατί μου το έκλεισες προηγουμένως τα μούτρα. Γιατί τελειώσαμε, ολοκληρώσαμε, αυτό ήταν. Και ήθελα να πω και κάτι για τον Άδωνη, που είναι ιστορικός, λέμε τώρα. Είναι ο λεγόμενος ιστορικός του γέλλοντος που λέμε. Θα τέριαζε βέβαια και το ιστερικός. Ο ιστερικός του μέλλοντος, ο Άδωνης. Και αυτό σωστό. Λέω συνέχεια σωστά, έχω μεγάλη ρέντα. Αυτά τα λογοπαίγνια που κάνεις μου αρέσουν πάρα πολύ. Είμαι σατανάς μεγάλος. Στην αρχαία Αθήνα δεν είχαν δικαίωμα ψήφου και γυναίκες. Μήπως να γυρνούσαμε εκεί. Παιδί μου, στην αρχαία Αθήνα δεν είχες μια Πάολα να πας να ξεσκάσεις λίγο έξω. Α, ναι, το χειρότερο. Δεν υπήρχε μια Πάολα, δεν είχαν ανακαλύψει. Το λέιζερ. Πήγαινες να γονιμοποιήσεις και νόμιζες ότι βρίσκεσαι στον Αμαζόνιο. Άσε μας. Το λέω με τρόπο, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Και χανόσουν στις κνούκλες μέσα στις πατηλιές. Τι είναι εδώ πέρα λες. Να γαμίσουμε, ήρθαμε ή να κυνηγήσουμε ρακούν. Και η αληθινή ελληνοφρένεια εδώ της Μεγάλης Τετάρτης. Σαν σήμερα. Το 89, ναι. Τι φτιάχτηκε. Ο συνασπισμός. Θυμόσαστε τότε το ΚΚΕ, η ΕΑΡ, Ενωμένη Αριστερά, και η ΕΔΑ. Και κάποιοι ανεξάρτητοι έφτιαξαν το συνασπισμό της αριστεράς. Πρόεδρος ο Χαρίλαος Φλωράκης, μισό να πω και το γραμματέα. Όχι, δεν ήταν. Νομίζω στην αρχή ήταν της αριστεράς. Και της Προόδου από τότε. Από τότε ήταν της Προόδου. Λοιπόν, όπως και βάλετε ό,τι θέλετε, στην πορεία έτσι κι αλλιώς προσθέθηκαν και άλλες λέξεις, αλλά μόνο λέξεις. Και πίσω από όλες αυτές, για να κλείσει το η ατάκα, ήρθε ο Αλέξης, πρόεδρος Χαρίλαος Φλωράκης, γραμματέας Λεωνίδας Κύρκος. Μεγάλες στιγμές της αριστεράς στον τόπο μας. Και σαν σήμερα το 13, τώρα εδώ τελειώνοντας, πέθανε η Θάτσερ. Συνήθως βάζουμε ηχητικά για αυτούς που φεύγουν, αλλά Καζανάκι δεν βρήκαμε πρόχειρο, οπότε θα το. Όχι, άστο, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Το είπα εγώ και είναι σαν να ακούστηκε. Επειδή τελειώνουμε και πάμε στο λαό, λόγω Μεγάλης Τετάρτης και αύριο θα είμαστε πάλι εδώ, αλλά στο mood πάλι της μέρας. Να σας ευχηθούμε να είναι όλα καλά τις επόμενες μέρες, να περάσουμε όλοι καλά και να ανταμώσουμε ξανά από την επόμενη εβδομάδα. Λαός, αμέσως μετά μαγκαζίνο με Γιάννη Παπαδόπουλο και Κατερίνα Ακριβοπούλου. Γεια σας. Πήρα να σου πω, πώς το λένε, να καλέσει. Καλό Πάσχα, πώς το λένε αυτό. Έτσι το λένε, πώς το λένε αυτό. Ναι, καλές γιορτές. Ναι. Και τι να σου πω, Αποστολή, εντάξει, το παραδοσιακό τραγούδι είναι αντικείμενο χλεβασμού, κάπως έτσι. Μάλιστα. Άσχετο, αλλά τέλος πάντων. Πραγματικά άσχετο. Αλλά τέλος πάντων. Ξέρεις ποια είμαι. Ποια είσαι. Μωρή. Θα έρθω από εκεί από το σκάφο. Τώρα σε καταλάβω. Θα κάνω μια συναυλία και θα σου πω εγώ. Η Σούλα, η Βαζούρα είσαι. Ναι, βρε. Μωρή Σούλα. Έχω πει, να το πω τώρα, θα το μαρτυρήσω. Ότι είσαι ένα πάρα πολύ όμορφο αγόρι. Έχουν τρελαθεί τα κορίτσια. Σταμάτα. Ζητούν. Τι είναι ψέματα, είναι όχι, δεν είναι ψέματα. Σταμάτα το απομενάζει. Συνέχισε. Είναι το κομμενικό το όχι που εννοώ, ναι. Και να σου πω κάτι, είσαι πάρα πολύ αριστοφανικός και καλά κάνεις. Να ντρέπονται χιδέοι όλοι αυτοί που στέλνουν στους άνεργους. Προ στιγμή τρόμαξα. Νόμιζα θα πεις είσαι πάρα πολύ αριστερός. Και δεν είναι τώρα να λεγόμαστε έτσι, είναι σαν βρισιά πια. Αν δεις ποια άλλη λέγονται αριστερή, είναι βρισιά. Τέλος πάντων. Ποια κορίτσια έχουν τρελαθεί μαζί μου, τι κάνουν τα κορίτσια, καλησπέρα. Ομορφοκόριτσα, άστα έχουν τρελαθεί. Ποια οι κόρες σου, ποια είναι τα κορίτσια αυτά. Όχι, μωρέ, κορίτσια με διάφορα που ξέρουν ότι ήρθα εκεί πέρα και. Ηλικίες πες, άστα αυτά, ηλικίες. Σκάσε, βρε. Νεαρά κορίτσια, νεαρά. Νεαρά, καλησπέρα πες τους, Κάτω από 20. Κάτω από. Κλεισμένα 18, Σοβαρά σου μιλώ, μου λένε καλά, ρε, εσύ. Εγώ νομίζω κάνω πλάκα. Υπογράφω αυτόγραφα πάνω σε στήθια και στα δύο. Δεν μ' αρέσουν μονομερείς ενέργειες. Περίμενε, βρε. Είναι φαν ελληνοφρένεια όπως όλοι μας. Μέσα στο σπίτι όλοι και παντού. Μιλούμε με τις. Πού υπάρχουν αυτά τα κορίτσια και εμάς μας έρχονται κάτι μαντραχαλέ και κάτι γριές όλη την ώρα. Βρε, κορίτσια, μιλάμε για κορίτσια σαν. Μα που κρύβονται αυτά τα κορίτσια που κάνουν φωλιά, αυτό δεν μου λες. Κοίτα να με ξαναβγάλεις, πάτε να με. Όχι, καλέ, μεταξύ μας τώρα. Έλα, χάρη, Κασούλα, Βαζούρα, να σε καλά. Και εγώ, βρε, εσύ καλές γιορτές θα τα. Γεια, ναι, ξέρω, πολύ καλές θα είναι. Γεια. Ματάκια μου, γεια. Επειδή διανύουμε μέρες αγάπης και αδελφοσύνης. Τι είναι αυτές οι μέρες? Μέρες αγάπης και αδελφοσύνης. Από πού, μωρή, κομμουνίστρια δεν είσαι εσύ? Θέλω να σου καταγγείλω το Φίμιο. Α, για πες. Ό,τι σε λέει νούμερο το ξέρεις. Και ό,τι σε λέει και ακατανόμαστο. Αλλά σημασία έχει ποιο νούμερο με λέει. Δηλαδή, αν με λέει μηδενικό, να γίνουμε κόλος. Μπορεί να εννοεί ότι είμαι το νούμερο 10, που είναι καλό. Δεκάρι. Δεν το διευκρινίζει. Λοιπόν, μόλις την περασμένη εβδομάδα, μετά από μήνες, σε είπε διευθυντή. Μπα. Ναι. Μπα. Ναι. Επιτέλους, θυμηθήκαμε τους ρόλους μας αυτή την εκπομπή. Έτσι, μπράβο. Επίσης, όταν δίνει τον τηλεφωνικό αριθμό, ναι, λέει όλο νόημα. Και σήμερα το είπα αυτό. Ξέρετε ποιος απαντάει εκεί. Καλά, ο Θύμιος, θα τα λύσω εγώ τα θέματα με το Θύμιο. Εσύ, μωρή Ρουφιάνα. Δεν τρέπεσαι, μωρή Αρτέμι Μάτσα. Μωρή Πιλιογούση, δεν τρέπεσαι. Που παίρνεις εδώ πέρα να μου κάνεις φιανιλίκη την παραγγελιά. Πολύ. Σαν να μου χαθείς να χάνεις. Άισιχτηρ. Βρήκατε ρε αυτή, ρε ακροδεξιά σκουλίκια, σκουπίδια. Πού το βρήκατε αυτό το τραγούδι, πρώτη φορά το ακούω. Είδες. Αυτή είναι η Billie Holiday, η τραγουδίστρια. Η Billie Holiday. Δηλαδή η Βασιλική η Καλοκαιράκη τώρα με λίγα λόγια. Το τραγούδι πώς λέγεται. Το τραγούδι λέγεται Strange Fruit. Ναι, με κάμποσες μεσημεριάτικα. Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees.